Borderline fabrika bere hirugarren harria izeneko jaialdia ospatzeko asteburu hontan hainbat ekimen antolatu ditu. Ostiralean eta larun batean oroar hiru ikuskizun eta soinu piezak entzun gaiotan entzuteko aukera eskainiko du eta honi buruz mintzatzeko Borderline fabrikatik hementxe dugu Ander Fernandez, kaixo arratsaldean. Kaixo arratsaldean. Esan dugu asteburu hontan hirugarren harria izeneko festivala antolatu duzuela eta erranen dugu, ezta? Joan den maiatzean instalatu zinetela geltokian den egoitza hortan, ordutik ere hainbat hitzordu proposatu dituzue, kontaiguzu pixkat zertan zaudeten edo zerenako bilana egiten duzen orain artekoa. Bale, ba egia da maiatzean hasi zela publikoari begirako aktibitatea, ze ja 5 urte ditu gure elkarteak eta gauza ezberdin asko egin ditugu. Baina maiatzean izan zen pixka bat hori tabernaren aktibitatean irekira eta horre jende asko gerturatu da eta ezagutu du gertuagutik lekua, ez? Hori zen gure gogoa baita ere jendarekin partekatzearen gogo hori. Udan zehar zuk esan bezala ekintza ezberdinak egin dira, taberna irekita egon da, nahi kordutegi zabalean, eta orain berriro aldaketa gertatu da, ba, tabernako arduradunak beste bide bat hartzea erabaki zuen irailaren hasieran. Eta baita ere, inflexio puntu bat zen, dena den, inflexio puntu bat zen guretzako, ze bai zen hori maiatzean irekita, uda berezia da Hendaian eta gauden gunean ere, orduan erabakia zen udan zehar bai tabernari ematea protagonismoa, baina irailetik aurrera beste egiten ditugun edo gure proiektuaren ardatzak diren beste ekintzeri ematea, beste ekintza horiek garatzea zen asmoa. Beraz, inflexio puntu hori etorri zaigu eta hortan gabiltza. Beste ardatz horiek garatzen, oraingoz taberna itxita astean zehar, baina ari gea ja formulak begiratzen, eta martxan jartzen, lan asko egiten. Ba, ekitaldiak daudenean taberna ireki alizateko eta asteburu honetako bezalako ekitaldiak antolatzen urrengo hilabetetarako. Borderline fabrika oraindik ere ezagutzen ez duenarentzat esango dugu pitin bat kafe antzokiak duen funtzio bera bete nahi duzola, nola baita da? Bueno, bai, hola laburbide bat egiten dugu kafe antzoki moduko bat dela esan ez, baina ez da bakarrik. Hori gehiago, hasiera baten, astapanean bai izan zela, batez ere artista kolektibo bat geha, oraingoz hor buru belarri gauden hoiek, eta guri lantresna bat emateko eta publikoarekin partekatzeko eta publikoak praktikatzeko leku bat. Orduan horregatik taberna partekatze hori sustatzeko eta baita ere auzoari bizitza beste bizitza bat edo kolorea emateko edo guk ekarri dezakeguna ekartzeko espazio bat. Bertan ditugu lan egiteko tokiak, bai lantoki partekatua ohikoa dena ordenagailuarekin, badago soinua eta bideo lantzeko gela txiki bat, eskulanak egiteko espazioak ere bai eta gero espazio eszenikoa edo tabernarekin bat dena oraingoz eta hor bai tailerrak hasiko dira mendik gutxira, emanaldiak egiten ditugu, bai musika edo bestelakoak. Gauza asko ari gai imaginatzen, baina hendikan ez ditut aurreratu pixka bat finkoago izan arte edo errealagoak izan arte. Esan duzu oraingoz taberna itxita, baina besta apairu edo besta otordu bat antolatu duzu asteburu ontarako larun batean iraganen dena bai. Eta hortarako ere izena eman behar da edo otordu ontan parte hartu nahi badugu? Bai, otorduarena aspalditik genukan ideia da, oraindik ezin izan dugu inaugurazio moduko festa bat egin, egin genuen inaugurazio instituzioekin eta egindako bat, baina oso mugatua pandemiaren egoeragatik, eta larun bat honetan bankete bat egingo dugu. Bankete bat egingo dugu, eta bankete horretara gonbidatu dugu, bai, mundu guztiari irekia da, baina aldi berean bereziki proiektuan parte hartu duten pertsoneri zabaldu diegu gonbitea etortzeko eta denok elkarrekin ospatzeko eta brindisa egin dezagun horretik txin-txin kabareta ditu dugu, osea, banketea barkatu ez kabareta, eta bai izena eman bar da hor gure webgunean dago esteka izena emateko. Eta afaria Donibanen Lohitzuneko GEM Fenix elkarteak egingo diegu. Mm-hmm. Ba, hortxe beraz otorduarentzat, baina esan dugu, ezta, artista kolektibo batek ba ireki duen Borderline fabrika noski, nola ez, ikusgarriak ere izango ditugula, publiko ezberdinak unkitu nahi izan dituzu, eta ostiraletik hasita jipi-jipinei begira, hor ba, lehen itzordua proposatzen duzue, kontaiguzu, zer izango dugun ostiralontan? Bai, bueno, badakizu gure proiektuak askotan gogoak ditugula urrun juteko, baina errealitateak atzera bidaltzen gaitu, eta aspalditik nahi genituen kolektiboko artistak programatu, eta pixkanak atzeratzen joan da, ba, bueno, egoera ezberdinak bultzatuta, eta orain gontan izango ditugun hiru ikuskizunak kolektiboko hiru konpainiek eskainiko dituzte, esan bezala lehenengoa ostiralean seietan Biarte konpainiak uste hiru eta sei urte arteko aurrentzako ipui txotxongilo emanaldi bat eskainiko digu, hitz eta pitz izenekoa. Eta gero, sortziterdietan, Anxantieteat, orain Bordelen dagoen konpainia batek, bakarkako antzerki obra bat eskainiko digu, pretext. Eta larun batean, arratsaldeko seietan, Branka konpainiak itzik gabeko ikuskizun bat eskainiko du, dantza antzerkia zuzeneko musika, eta hori zubiaren ondoan izango da, nazioarteko zubiaren ondoan. Eta, bueno, biegunetan zehar, Miriam Aizager, artegia elkarteko Miriam Aizagerren soinu piezak entzungai, eta karaban koktel, ba, koktelak egingo ditun, karabana berezi bat izango dugu Borderlinen aurrean pausatuta. Zuk esan duzu Miriamek ekoitziriko soinuak ez da, entzunal izango ditugula, entzungaiuak izango da, nahieran, bertara hurbildu eta entzunal izango ditugun soinuak izango dira? Han egongo dira denontzako eskuragarri kasko eta reproduktoreekin, jaialdiak irauten dituen biegun horietan, ba, ostirala eta larun batean, esango nuke bostetatik aurrera, nahi dunak hartu ditzazke kaskoak eta txoko batean jarri eta entzun pieza horiek. Geltokiaren portreta, uste ditzen dela? Pieza ezberdina dira, duela joan den urtean ekoitzi zituen. Ba, osongi, ba, momentu guztionekin geratzen gara eta edo nola ere, ba, esango dugu ez da, webgune bat ere baduzuela, interesa duen orok, zuen webgunera jo eta hor informazio guztia eskuratuari izango duela, oraingoa eta... Geroko bai, proiektuei begira ere, agian. Hori da, interesa duen jendeak, bai boegunean badago baita ere esteka bat gure boletinean edo newsletterrean izena emateko, eta hori da agian praktikoena. Ez baduzu beti pues hori, Facebooken eta besteen algoritmoen menpe ibili, ba, bueno, e-maila bidaliko dizkizugu hilabetean behin gutxi gora bera, gure jardueren berri emanez. Ba, ez, hemendik aurrera egongo dira martxa polita hartuko du proiektuak. Ba, bueno. Osongi, ba horren behagungo gara. Bale, ba, mi esker. Aio.